أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنانو انفقوا خرچو کئ مما رزقناكم دا غسنا چې درکړی دي ما تاسو ته دا غیر رزقنا چې درکړی مې دي تاسو ته من قبل ان یأتی یوم کې دراتلو دا غیر وزنا لا بیع فیه جنبوی اغستل خرس والپاغی کی ولا خلت او ندوستی ولا شفاعت او نشفاعت شفاعت کهری شفاعت وزور والکافرون او کافران چی دی هم الظالمون دی دی ظالمان. سلورم ایسا پا بیان دین پاک کی شروع کی گی خو صرف دریمی سے باندے داغی پا خلاصہ باندے لغنے رنا اچو. دریم ایسا پا بیان دا جہاد کیوا آغا شروع وا دا یوصل وو یایم نمبر آیات نواخلے پرون چی منکم ابل رز منکم درس کڑیو اخیری درسو د 253 نمبر آیات پورې دا په بیان د جهاد کې واو دی کې سلور بابونو. لومبه باب د یو سل هو او یایم نمبر آیات نوالی تر د یو سل 95 نمبر آیات پورې وو او پاره کې اول ذکر د لسو اصولو د لسو امورو د پاره د تهذیب الاخلاق 15 تعلق لره د زړه سره او 15 تعلق لره د ظاهری اندامونو سره او بیا ذکر د سلور قوانینو د پاره د سیاست مدنی چې ستا په ملک کې هغه سیاست مدنی د پاره کم قوانین دی هغه سلور ذکر کړه او بیا امر د قتال یو کو امر د جهاد یو کو 199 نمبر آیات کې او بیان د علت جهاد چې جهاد به ولی کوي چې پاتې نشي شرک 193 نمبر آیات کې بیا حکم دے انفاق او کو اجمالاً 195 نمبر آیات کے داڑم بے بابو. دویم باب شورو کو 196 نمبر آیات نوالے تر 214 نمبر آیات پورے ہو او پائے کے مسئلہ دا حج دا پار دا تنویر دا مسئلے دا جہاد او پنزو امور متعلق تا حج ذکر کول او بیا ذکر دا اجیانو د تقسیم یو کو دوا غاجیان چې هغه نیکبخت اجیان دي او دوا غاجیان چې هغه بدبخت دي دا غی ذکر یو کو او بیا ترغیبات ثلاثه د پاره د جهاد 208 213 214 نمبر آیات کې. بیا دریم باب شروع کو د 115 نمبر آیات نوالی تر د 142 نمبر یو سل 15 نوالی تر د یو سل 2 ختم نمبر آیات پورې او پاغې کې اتلس اصول اتلس امور د فار د تدبیر منزل چې ستا د کور اصول بسی ستا کور به په کوم اصولو باندې د قرآن د سورت البقرې په دې اصولو باندې ته منور کای او ستا په کور کې به څه اصول چلیږي چې دا اتلس اصول تا په خپل کور کې راوستېدل ته به د جهاد دپاره به پیزا هموارئ وروستو بتا سره د فور غم نی ناغاتل لس احکام ولا من پی در فی یو یو تب من نشانی کولا چې دا پلان کې حکم دی دا پلان کې حکم دی په درسونو کې ټول چې څوک تاسو زاړه درسونه ان شاء الله ګورئ پای کې باقاعده ځان ته لیکي قران نه ځان ته کی دی او دا الله تبارک وتعالی د کتاب دغه احکام چې کم دی په ځان ناپس کوي په کور والا ناپس کوي دا نه دی چې په دې ځای دی واورېدل او په دې ځای تیر شو دا اولی کئی دا زان سرا پا کورونو کی نافذ کئی. نو دا اغدرم بابو سلورم باب شورو کو دا 143 نمبر آیات یو سل 300 اختم نمبر آیات نا تر دا یو سل 350 نمبر آیات فوری چی ابل رزمنگا دا باب کی ترغیب ورکاو د پاره د جهاد په ذکر د امثله او سابقینو د پخوانو خلکو مثالونه بیان کړه د دې د پاره چې ستامینه پیدا کی جهاد د پاره 143 نمبر آیات کې اوسل درسل ختم کی یو اوسل شپک سل ختم کی دا دوه مثالونه ذکر کړه د پخوانو خلکو چې ستامینه پیدا شي جهاد سره بیا حکم د امر د قتال او امر د انفاق هغه ذکر کړه 245 215 لختم او 246 216 لختم کې بیا ذکر د شرایط او سلاسه او د امیر ذکر د شرایط او د امیر یو کو شرطونه د امیر ذکر کړه چې امیر جوړیږي دی یو قوم هغه امیر بسنګي یو شرط چې هغه به علمي پوه به چې جاهل لمخ کې کنه خو بس روستو نه خلق په اعتبار کړی دارنګ تنظیم د جهاد دی داغه مشر سړی به کوم نه پوه سړی دویم داغه د پاره ذکر وکړو د شرط چې دی به جپا کشي همت ناک وي هغه انسان چې د خلکو د پاره رزش په لګي همت پکی او رزش په د خلکو د حقوق د پاره لاز اواز اوچتای رزش په دې کوشش کی چې زما دا قوم به څنګه اوچتیږي څنګه به خکیږي ا دغه چا په شان کیدی شي چا د ځان د پاره صرف غم کوي چې زما کور زما ته کم دی مال بسنګ زیاتیږي زما کور بسنګ سمیږي او زما چې کم دی نه سرنګي د قوم چې کم دی غلا وزان تر راکاګم د قوم نه وز چې کم دی نو سرنګي د قوم ذلیل کول او قوم به بسنګ چې کم دی نو اغا ا د اوچته دو نه پس ترپتا پر وتو ترپتا راولم دغه امیر بې چې هغه به د قران او د اصول نه خبري او د الله نه بېریږي د خلکو د پاره به کوششونه کوي نو دا امیر شرطونه دي چې کله دا د امیر د پاره شرطونه ذکر کړو نو بیا ورپسې حکمت ته جهاد ذکر کوي چې دا جهاد بس سره پاره لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچره نه وي د پکړې الله بازو لره په بازو نو دنیا کې به شرک او بدعت عام شي وي خدا د الله حکمت ته چې دا سه خلق پیدا کوي حق پرست چې سو غلطه خبره په جمعات کیو کی هغه ورته خلکو تخکاره کی چې دا مسله غره د غلطه ده دا سه خلق یی چې د پکول کوي او بیا چې کله دا ذکر کی نو صداقت ته پیغمبر دو 252 نمبر آیات کی ذکر کی انک لمن المرسلین یقینا ته د لګل شونه او یو سل 35 نمبر آیات کې دا خبره ذکر کی چې ذکر د اختلاف الامم چې سبب د قتال دی دا جنگ ولی جوړیږي اختلاف پیدا شي په امت کې نو چې اختلاف پیدا شي یو وای چې سغواړی د الله نه غواړه بل وای نه چې سغواړی نو زیارت لزنو بیا الله نه غواړه قبر لزنو بیا الله نه غواړه پیر لزنو بیا الله نه غواړه او بل ورته وای نه الله پاک د مړی درک نه نږدې دی داغه نه ډایرک واړه جګړه جوړ شي جمعه بیل شي اجره بیل شي جنازي بیل شي د قوم نه دغه سړی چې کوم دی د وباسلو کوشش کوي هټه جنگ جګړه ته جوړ شي دا سبب د قتال دی ولی چې حق بیان یو طرف تکای او بل طرف ته خلک استعمال ګرځي یا نه کوي هغه ستا په ضد باندې ودرې کینو جګړه به جوړی کینو به جوړی دی وای راځي چې جګړه ختم کو دا ستا خوخه ده چې ته به جګړه ختمه سوال نه پیدا کیږي سوال چې ته حق وای او پکلی کې بچ کم دی ټول نه پیدا کیږي او پکلی کې به اختلاف نه پیدا کیږي پچم کې به اختلاف نه پیدا کیږي نو دا د دې درې میسه خلاصو چې موږ ذکر کړو اوس سلوره میسه شروع شو د دې آیات نه یا ای الذین آمنو درې میسه پس کې وا ها پس کې وا اوس منګه وې کنه جهاد کې وا او د جهاد د پاره سلور بابونه ذکر کړو نو درې میسه په بیان د جهاد کې وا اوس سلور میسه شروع شو په اړه د انفاق فی سبیل الله کې نو اوس چې دا سلور میسه سو پورې نه ختم شوی ز روزانه وام د ایسه په اړه د انفاق فی سبیل الله کې نو چې کم از کم انسان ذهن کولاوی چې دا ورته پته چې یاره منګه سلور میسه په بیان د انفاق فی سبیل الله کې او ما سانه کړي پدی وا چې څنګه سورۃ البقره شروع شي نو به ایسه کې توحید نو څه شی دی لا اله الا الله نو دوی مې سکه رسالت محمد رسول الله نو درې مې سکه چې کله ته دا کلمه وای او د نبی علی السلام طریقې رواج کړي، نو دغه لپاره د همت ضرورت جهاد نه، جهاد به کوي نه دریم جهاد، نو چې جهاد کوي نو جهاد بغیر د دین چې خرچ پکای نو دغه لپاره انفاق سره مېس قرآن داسې یو بل سره ګنډلې شوی دی. نو انفاق فی سبیل الله بیانې او دا سلورم ایسه د دې آیات نواله تر د اخر د صورت پورې، او په دې کې چې څنګه دی اړمبو دریو ایسو کې سلور سلور بابونه دې سلورم ایسه کې هم سلور بابونه دي. اړمبه باب د دې آیات 253 نمبر آیات نواله 254 نه تر د 260 نمبر آیات پورې، او په دې کې امور اربعه ذکر کیږي، سلور خبرې په دې کې ذکر کیږي. یو دعوه د انفاق فی سبیل الله، یا ایها الذین آمنوا انفقوا وخلقوا خرچوا بل دین د الله کې، نو دې ځای کې ذکر د دعوه د انفاق فی سبیل الله ذکر شو. ورپسې دویم دعوه د توحید ذکر کیږي په الله لا اله الا هو د فار د نفی د شفاعت قهری چې د الله نه دې څوک په زور نشي خلاصول، او دلایل عقلیه په ذکر کی. او دریم خبره ذکر د فریقینو چې اصحاب الرشد او اصحاب الغی. اصحاب الرشد نیغی لار والا، اصحاب الغی کگی لار والا، دا دواړه ذکر کی. او بیا پدې سلورمه خبره پدې معنی درې امثله ذکر کی، یو د پاره د حالت اصحاب الغی داغه کوک سړی چې کگی لار باندې روان دی داغه مثال ذکر کی په بیان د نمرود سره، په بیان د چا سره؟ په بیان د نمرود سره. او چې کله د اصحاب الرشد خبره کوي دا غي د پاره دوه مثالونه، یو هغه سړی چې په کلی باندې تیر شوی وې خدای پاک چې تونه باندې کله غرزیدل وي دا به الله پاک څنګه ژوند کوي، الله هغه وفات کو مرګ پیراوس او سل کاله پسې بیا ژوند کوي چې وې کته ده خري خري چوري چوري شوی، او چې پاس کوم روټه هغه په ایخي وا هغه روټه لا تازه الله پاک سمر درنگ دے تیر کوئی لبستو یومن او بعد یومن ما یا رزا و دروزی سیسا اللہ پاک ور دے بل لبست میت عامل سل کالا دے تیر کرو او گورا خر تا چوری چوری شوی دے آغا خر والا خدا پاک چکم نیا خاور رو اگیتا او کمو کو اول اڈو کی رات لل یو بل سرا یو زائی کیدل بیا پی غوخ او خاتی دا بیا پی سرمن او خاتی دا بیا اللہ تبارک و تعالی روغ رمد خار چې کوم نه د پسترګو په مخ کې او د پخپل الله مړ کړو دی هم ژوند دی کا الله پاک، او سره خوراک بر تر تازه الله پاک داسې قدرتونه والا دا هغه مثال بیان کی، او دا رنګ د ابراهیم علی السلام مثال بیان کی د هغه نه غلاره والا. نو دلته اوس یا ایو الذین امنوا اصلور خبرو کیډم به خبره څه شي دی دعوه د انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې خرچه کول. یا ایو الذین امنوا ای مؤمنانو انفقوا خرچو کئی مما دا غسنا رزقناکم چی رزق می در کڑی تاستا من قبل ان یأتی یوم مخید راتو دا غیر وزنا لا بیعون فیه چی نبوی غست الخرس والپاغی کی اللہ فاکوی خرچو کئی او چا دل در چا منگ لرا کڑی دا رزق اللہ تبارک و تعالی را لرا کڑی نو چکل اللہ تبارک و تعالی وی ما در کڑی رزق تے نو مخید راتلو دا غیر وزنا چې الته بیا ته غواړي چې زه خرچه کوم خو هلته ستا د لین دین دپاره ذریعې نشته. نو ذریعې خو الله د دنیا کې جوړې کړي چې دلته لین دین کوي، نن مې دوره وګټلې او دومره مې چې کم دی نو خرچه شوې، دومره مې چې کم دی نو آمدن شو، نو دا الله تبارک وتعالی تعالی موقف دنیا کې درکړی. که چېرې ته سبب بیا وایي چې زه دلته خرچه کوم خو هلته لین دین شته نو خرچه به د کوم ځای نه وکړي، هلته د دنیا غونې په تا باندې بیا امتحان شته نه نو ته به خرچه هلته څه وکړي. د خرچې ځای خو د دنیا و، د لین دین خو د الله سره د آخرت هغه دنیا و. او چې کله تا دنیا کې د الله تبارک وتعالی په دین باندې خرچه و نه کړه نو چې حقیقت معلوم شي او قیامت کې سړی ودرېږي نو بیا به وایي چې الله تبارک وتعالی زه خو کول غواړم، الله پاک وایي چې اوس هغه ورځ ته نتلې نن زمونږ دغه ورځ ده چې د الله د دین دپاره مونږ د الله په دین کې خرچه وکړو، او د الله تبارک وتعالی د دین د اوچتولو دپاره مونږ د هر قسم قربانۍ نه کار واخلو. نو د دې وجې نه فرمایي چې مخکې د هغې ورځې نه چې نبوي اغستل خرڅول په هغې کې، ولا خلتن او ندوستی دنیا کې خود یو دوست بل دوست پکار راځي خدای قیامت پر از باندې کچریتا د ځان سره سد دنیا نه چې دا دار العمل دی دار الجزا چې اخرت ته چلته تا ته د عمل بدله به ملاویږي کالته دې سوړی ځان سره د دار ال د دې دنیا نه چې دا دار العمل دی د دار العمل نه ځان سره سوړی نو دار الجزا کې چې کم نه یا به په کار راشي او کته نه وای چې نه پلان کې مې دوست او ډنګلې مې دوست نو دا دوستی دنیا کې چلی دا خو اخرت کې دا دوستی بیا نه چلی ولا شفاعت او نه شفاعت په زور یو شفاعت اذنی دی او یو شفاعت په زور دی لکه زمون خلک وایي ما نیولې لمن ستا دا د بغداد شاهي میرانه را رسېږه لوی ځوان دا شفاعت د الله تبارک تعالی په حضور کې نشته چې ته خپله عقیده د توحید نه ساتې او ته خپل عمل نه کوې او د پلانکي بزرګ نسیمه او د پلانکي بزرګ مرید یې ما او د هغه په وساطت پسې چې کوم دی د الله تبارک تعالی نه مې بچ کړي الله پاک وایي ما څخه دا شفاعت نه چلیږي سورۃ المریم کې الله 87 نمبر آیات کې فرمایي لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا واقدار بنوي د شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا سورۃ المریم واتیا ایم نمبر آیات کې الله فرمایي واقدار بنی د شفاعت مگر هغه څوک چې غستی وي د الله څخه وعده د توحید چې د الله په نیز باندې دنیا کې د توحید مسله منلی الله پاک کوئی داغه د پاره به شفاعت ورنا چې توحید د ځان سره د دنیا نه نیوړي همیشه همیشه جهنم دی کده پیغمبر پلار ولی نی جهنم نه پیغمبر نشي راوباسلی چې د عقیده د توحید نیوړي او شرکی وړي د پیغمبر زوی کی نو پیغمبر دې جهنم نه نشي راوباسلی او چې عقیده د توحید د دنیا نه د ځان سره نیوړي که د پیغمبر خزای نو د جهنم نه نشي راوباسلی او دا غي مثالونه موږ ته په دنیا کې الله پاک خوده لیدي د نوح علیه السلام زوی دی او چې کله کافر و الله پاک وایي انه لیس من اهلک ایر کده دا ستا دا اهل نه دی عملی صحیح نه دی د نبی علیه السلام خوږ تره دی ابو طالب خو د عذاب نه د نبی علیه السلام ته ویلی شو ستا په وجه وی عذاب نه بچ کیدی نشي خو دوره ده چې سپک عذاب دا چې د اور کڼاوی به ورته پخپو شي او چې څنګه په کټوی کې الو او غوښه یشیږي داسې به دا دماغ یشي خو د عذاب نه بچ کیدی نشي اگر چې په پیغمبر سوره مهربانه چرې د پیغمبر ته د ضرر رسول د پاره چې ابو طالب به کوم ځای کې وو د چا مجال کیدی شو چې نبی علیه السلام ته تکلیف رسولی بول ډال به ته دغه مخې ته ولاړو زما رواره هغه ته تکلیف ورکول او زه به ژوندی سوال نه پیدا کیږي خو پیغمبري چې شرک ځان سره د دنیا نه وړو د پیغمبري پیغمبري د پیغمبر پیغمبري او هغه پیغمبر چې الله تبارک وتعالی ولکم درجه ورکړې هغه یې نشي بچ کولی لوط علیه السلام خزره عذاب راغی دو پرشته د عذاب کلی الټه شو خزه پکې لاړه الټه شو لوط علیه السلام خپله خزه بچ نه کړی شوه او نو په داسې وخت کې پیغمبر د داسې خلکو دپاره د شفاعت دپاره الله په حضور کې خبره کوي ای ته پته یې چې الله پسې خفه کیږي نو د دې وجې نه د الله څخه شفاعت په زور باندې چې موږ کوم شفاعتونه کوو اذنی شفاعت په چې کله الله حکم وکړي خو د چا دپاره به چې د توحید عقیده یې د ځان سره دنیا نه وړي د دې وجې نه الله تبارک وتعالی سورۃ الطه کې فرمایي 109 نمبر آیات کې الله فرمایي لا تنفع الشفاعۃ فإذا بنوا ورکی شفاعت إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا مگر چاته پیدا ورکی إلا من أذن له الرحمن مگر آغا سوک چه مهربان بادشاہ دا آغا دا پار اجازتو کی آو لان کیا تا دا دا دا پار شفاعت کولشه نو چه اللہ اجازت نده ورکڑه تنن پا دنیا که منزون نکه دین نچلائه دین پزان ننافذ که دا اللہ احکام ننافذ که دا اللہ دین پزان ننافذ که او ایزا دا پلان کی نسه زده دا پلان کی پنسب که او زده دا پلان کی موری ده ما او زده دا پلان کی پنوم می چکم ده خیراتون ورکڑی دی نظر نیاز می ورکڑی ده نا خوتا کوپر کرده چه چا پنوم ما نظر نیاز دی ورکڑی ده نظر نیاز بغیر دا اللہ نا دنوم نا چه چا ام دا چا پا قبر بانده سشی علال کو که دو سو زل پی بسم اللہ اللہ اکبر وی دا غشی علالی گی نا پیر بابا وی کم سڑی چه دا غیر اللہ پنوم ما تذکرت الابرار والاشرار وزابهن مشرکن چه پا قبر علالا کی دا سڑی چه کم دے مشرک دے والمیتتو والمذبوحتن میتتن او دا علال شوی شی چه کم دے مردار دے وامرأتهو باینا خزا پی طلاق دا اولاد حرامیان دی کوپر چوکی خز سر طلاق واقعی شی بس پیر بابا وی کوفر او که پا بابا ایسا علال کرو خز سر طلاق واقعی شو ولی سڑی کافر شو او مسلمانی سر دا نکامات شو دا دے نفس چی دے کئی زنا کئی دا دے نفس چی دے کم اولاد راوی دا حرامیان دی دا اوائی وی پنچ پیریانو چی کم دے ملک روان کو وابیان راغلی دی وی ملک روان کو مل خطار وان کرده چه دا غیر الله پنوم دی منخت جایز کردی دی خلق مای دی خزی تلاکی کردی دی او خلق لاپوه نده زان تا مسلمان وی دا غیر باوجود اوزای قرآن دا غیر الله منخت تا اوزای قرآن حرام ویدی دی سورت البکره کی ورطویلی دی سورت المائده کی ورطویلی دی سورت الانعام کی ورطویلی دی سورة النحل کی ورطویلی دی سورة الحج کی ورطویلی دا وی منگزو دا غب پنوم سورکو چی زمان بشپاعت کئی آب استا دشمنی دا قیامت پر از کچری مسلمانی او دا دنیا نا ایمان اوڑی کاغار سوکتے کبر والا کیا مسلمانی آب استا دشمن شی او که مسلمان نی او دای خلقو طویلی چی او زمان پنوم ورکوی دوار با اللہ تبارک و تعالی جہنم تا غرزی اللہ سکا دنوم ولایت او دنوم بزرگی نا چلی گی اللہ سر دا عقیده او دا عمل بزرگی چلی گی دا اللہ پا حضور کی نو دا دی وجی نا ولا شفاعت و نو نا شفاعت پا زور بانده الا من ازن اللہ الرحمن و رضی له قولا او رازی وی اللہ دا دن دا وینانا چه دکم وینا زان سر دا دنیا نا تا توحید اوڑی او اللہ تی رضائی اگر دا پار با شفاعتی دا زمانگ ایمان دا چه نبی علیہ السلام با دا خپل امت تا پار شفاعت کئی خو دا کم امت تا پارا گنانگار امت تا پارا دا مشرک امت تا پارا نا چه شرکی دا زان سر اوڑی زکا چه شرکو کی اگر دا آغا پا امت نب خارج شو امتی خود آغا آغا سوکتی چه آغا مسلمانی او چه کافری نا آغا دا آغا پیغمبری نمانی دا آغا توحید آغا را اوڑی دی کلام نمانی دا آغا معنی نازل شوی کتاب نمانی نا آغا دا کم زیند زند اومت نبی علیہ السلام وی اومتی خو آغا دی چه دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید پا مسئلہ که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری اومنی گناونتی اگر کی کیگی که دا گناونت را اسمان پوری خو چه شرک در کی نی دا طول گناونا اللہ پاک سبب دا ما پاید لگر زی خو چه شرک در کی نی نو شفاعت آغا شفاعت نیشتے چا پا زور بانده ازنی شفاعت شتے چا در طولو نمخ کی شفاعت پا نبی علیہ السلام کئی بیا حافظ دا قرآن با دا لسو کسانو دا خپل کور دا پارا چا اللہ تبارک و تعالی دا پارا قرآن یاد کری او عملی پی دنیا کی کری او عقیدتاً توحیدی قبول کری دا غی حافظ پا خپلا او دے دا خپلو گنانگارو دا پارا دا مشرک دا پارا نا دا گنانگار و لسو کسان دا پار با اللہ اجازت ورتا کی شہید تا با اللہ اجازت کئی دارنگے نور خلقو تا چکم دا اللہ تبارک و تعالی دے دین کارنے کڑی اللہ فاک فرمائی پا آخر سر دا آیات کے والکافرون او کفر کون کی انکار کون کی هم الظالمون دیدی ظالمان اللہ دا تا بیانو کو دا غیبا وجود بیا امتا چکم دے د قیامت لپاره د تیاری سره بندوبست نه کوي. هلته بیا لین دین نی الله ته بیان وکړو چې هلته بیا دوستانه نی ولا خلتن او ته بیا اوم چې کم دی د الله تبارک وتعالی د فرمان نه خلاف کوي. الله پاک دته وی ولا شفاعت نو نه شفارت په زور شفارت په زور بنی بیا لا اوم ته د شفاعت په دغه معنی ناشته دا خطه د الله د آیاتونو نه انکار کوي. والکافرون او کافران چې دي هم ظالمون هم دي ظالمان چا چې کفر وکړو د الله تبارک وتعالی د دې فرمان نه خلاف وکړو الله پاک وی دا ظالم شو. یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو انفقوا خرچو کوي مما رزقناکم دا غسنا چې رزق می درکړی تاسو ته مال می درکړی تاسو ته من قبل ان یاتی یوم مقدرات له دا غیر وزنا لا بيع فيه جنبوي لين دين پاغي کی غستل خرسول پاغي کی ولا خلت او نه دوستي ولا شفاعت او نه شفاعت شفاعت په زور باندې. والکافرون او کافران چې دي هم الظالمون هم دي ظالمان.